Геннадзь Асташонак, самавіты майстра з творчай суполкі «Коўня», дзе ствараюцца творы, якім суджана перажыць вякі. Мастацкае аздабленне металу патрабуе натхнення і працы. Яго незгаснасць агонь з падручнаму майстра. Расцу спакорацца і самы далікатны метал, і самы цвёрдахарактарны. Ад заручальная пярсцёнка да залатога ланцуга на шыю перлівай чараўніцы, ад дзіды да кальчугі ўсё могуць чарадзейныя рукі гаспадара плёну. Сціпла ўсмешлівы, Геннадзь вясёлы ў душы. Смяюцца аздобы ягоныя. Колькі не бачыў шчыруна, ён заўсёды за працай. Некалі мама мая казала, галоўнае, каб праца не паняла верх над табой. І Геннадзь дужаецца з працай хто каго. З малалечых гадоў узгадвае, як ён заблудзіўся ў бульбе і заснуў, бо з торбачкай на плячы дапамагаў бацькам выбіраць ураджай. Тады ўжо хацела яго ашукаць праца, але не ашукала. Марна спрабуе цяпер. Хацеў падужаць Геннадзя і Бахус. Палілі лазню, выгналі самагонку. Любая цётка Вера наліла пляменнічку ў слоіку на дне. Нагнуў малы беларус нацыянальны напой, абдала ўсяго нейкай парай, а слёзы з вачэй пасыпаліся. Закашляўся і ледзь прахныкаў. Не буду піць дымнае малако. І цяпер не дужа гоніцца за малачком з-пад шалёнай кароўкі. Вынік агню болей падабаецца Геннадзю. Ён вяртае даўніну ў сённяшні дзень, а сённяшні дзень пасылае да капрызнай даўніны ў сваты. Геннадзю, каб што, абхітрыць даўніну, ён можа развагу, даверыўшы часу, кальчугу перакаваць перуну і паднавіць падковы пегасу. І расце чарга ў коўню да Геннадзя Асташонка.